خب اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما 10 آیه از سوره نور رو با هم تلاوت کردیم. یه 2-3 محور رو باهاتون بحث دارم که ذهنتون رو یه مقدار باز کنه، این مبحث رو بخونه. در بررسی‌های قرآنی در خصوص سور، یکی از اعجازاتی که شما تو قرآن می‌بینید جمع شدن آیات در سوره هاست. واقعاً کنار هم قرار گرفتن این آیات با توجه به اینکه قرآن به شکل تدریجی تنزیلی نازل شده و این قرآن جمع شده به این شکل در آمده، ابتدا سوره حمد، انتها سوره ناس و با این چینش، و بعد هم هر سوره آیاتش، بگید اینطور نبوده که یک بار نازل شه بعضی از سور، چرا؟ ولی اینطور نیست. اما شما موضوعات داخل سوره ها رو خیلی منظم، مرتبط، وحدت غرضدار، یا به قول خودمون در راستای غرض اول اغراضش هست. مثلا 10 آیه اول این سوره که با هم پیوستگی داشتن دیگه، یادتون هست یا نه؟ ابتداش گفت این سوره رو ما نازل کردیم، خیلی توش مسائلی رو قرار دادیم، احکام زیادی رو گذاشتیم، واجب کردیم این احکام رو برای اینکه شما متذکر بشید. بعد وارد بحث زنا شد، بعد از اون وارد بحث قذف شد، بعد وارد بحث بگید لعان شد، تا اینجا رسید و بعد هم با این تیکه آخر مبحث فصل 1 تمام شد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. یعنی اگر اینطور نبود شما بدانید که چه میشد. جواب لولا رو هم بگید حذف کرد. یعنی شما اینقدر جواب سنگینه که کسی بگید قابلیت بیان رو ندارد، هر آنچه میتوانی فکر کن. آیاتی که الان میخونیم، اون آیات ابتدایی سوره، همه مفسرین و قرآنی ها قائلند که در سال دوم یا نهایتا سال سوم هجری نازل شده. این 10 آیه اول، این آیات که الان داریم میخونیم که قصه افکه، همه مفسرین قائلن سال 8 و 9 نازل شده و در بین سال دوم و سوم تا 8 و 9، درست شد؟ در بین این سالیان شما میدانید که چقدر از آیات مدنی بگید نازل شده. بسیار بسیار آیات مدنی و سور مدنی نازل شد. ولی شما میبینید که این داستان اومده کجا واقع شده؟ درست بعد از 10 آیه اول سوره نور که انتقال از اون مباحث به این مبحث رو الان میفهمید چگونه است، چقدر مرتبطه. دقت کردی چی میگم یا نه؟ چقدر مرتبطه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این آیاتی که الان میخونیم به عنوان آیات افک معروفه، قصه افک معروفه و داستانش هم مشخصه که پیامبر گرامی اسلام در یکی از جنگهای خودش یکی از زوجات پیامبر همراهش بود. سلام علیکم. یکی از زوجات همراه او بود. در بازگشت حالا به علتی که اتفاق افتاد، حالا یا شب هنگام بود این خانم رو احساس کردن داخل هودجش، هودج رو گذاشتن روی شتر، یا نه این از هودج آمده بود بیرون برای قضای حاجتی. به هر دلیل این زوجه رسول خدا داخل هودج نبود و شتر را بگید پی کردند و آمدند از منزلی که نزدیک مدینه بود به داخل مدینه. یه فاصله ای رو اینها طی کردند و اول روشنایی رسیدند به منزل بعدی، به مدینه. بعد این زوجه رسول خدا حالا یا در گوشه خوابش برده بود یا به دنبال حاجتی رفته بود، کار نداری، چون موضوع بحث ما نیست، روایاتش هم خیلی متشتته. این وقتی آمد دید که بگو توی این منزل دیگه کسی نیست، کاروان رفت، لشکر رفت و او تنهاست. خب تنها کاری که میتوانست بکند چی بود؟ که اونجا بنشیند تا بگید اونها ببینن برگردن بیان ببرن دیگه. اونجا ماند. یکی از صحابی پیامبر که حالا یا به دلیلی که بعضن باز متشتته، بعضی ها قائلن مأموریتی رسول خدا بهش داده بوده که رصد کنه ببینه او با فاصله بیاد که لشکری که داره میاد اونها بگید نیان و از پشت به قول خودمون قیچی کنن لشکر رسول خدا رو، او با فاصله دیدبانی میکرده میامده. متوجهی؟ بعضی ها میگن نه، مشکلی برایش پیدا شده بوده در رابطه با شطورش، خیره عقب مانده بوده، داشته با یک منزل فاصله میامده. او میاد میرسه به این منزل معهود، زوجه رسول خدا رو میبینه، شطور رو میخواباند و این زوجه رسول خدا رو سوار میکنه و میاد و وارد بر مؤمنین و لشکر میشه. در منزل بعد مدینه میاد میرسه. منافقینی که داخل لشکر بودن وقتی این صحنه رو میبینن، یه فرصت خوبی به دستشون میاد که یه تهمتی رو بگید به زبان بیارن. عبدالله ابن ابی برگشت گفت این کیه؟ گفتند فلانیست زوجه رسول خدا. اون کیه؟ اونم فلانی صحابیه، داره از دور دهنه شطور گرفته میاد. برگشت گفت والله ما نجت منه و ما نجا منها. گفت قسم میخورم که نه این تونسته از دست اون در، نه اون از دست این. به کنایه اینها رو بگید متهم کرد. و این قضیه در بین منافقین به عنوان یک مستمسک پیدا شد و شروع کردن به شایعه پراکنی. عده‌ای از مؤمنین هم تعدادی گول اینها رو خوردن، چون شاخک‌هاشون شیطان تیز کرد، شایعات رو شنیدن، بعضن همچین علاقه من بودن بشنون، شنیدن، بعضیا شنیدن و رفتن به این اونم گفتن، بعضی از مؤمنین هم ثابت قدم وایسادن و تو دهانه بگید منافقین و شایعه پراکنها زدند. این شد یک داستان عبرت آموز برای مؤمنین. خب یه قصه ای که آیات نازل شد و خداوند هیچ کجای قرآن، هیچ کجای قرآن من سراغ ندارم که خداوند شدت غضب او، شدت غضب او به اندازه اینجا باشد، به اندازه اینجا باشد که مؤمنین را به شدت، اونهایی رو که گول منافقین رو خوردند، اونهایی که ساکت موندند شنیدند و چیزی نگفتن، مورد بگید هجوم قرار داد، هجوم غضبش. بعد هم آیات نازل شد، براءت اون زوجه رسول خدا خداوند ثابت کرد، دست منافقین رو رو کرد و اون عده دیگر رو هم دعوت به توبه، اونهایی که گول خورده بودن. درست شد؟ حالا این زوجه رسول خدا کی بوده؟ توی قرآن ذکری از او بگید برده نشد، چون اصلا دلیلی هم برای ذکر کردن نیست، چون میدانید در قرآن هیچ کجا نامی از صحابی بگید برده نشده، از زوجات پیغمبر و از صحابی نام برده نشده جز یک مورد، اون هم توی سوره احزاب و در خصوص زید ابن حارثه که بگو فرزند خوانده رسول خدا بود، فرزند خوانده رسول خدا بود که زنش زینب بنت جحش مشخص شده نه، که او دخترعمه رسول خدا بود و رسول خدا بعد از طلاق زید او رو گرفت، که اون هم باز داستان حکمت آمیزی است که خاص خودشو داره. چی؟ زید، اصلا اونجا زید آمده، فلما قضا زیدون منها وترن زوجناکها، از اونجا زید اسمش برده شد، فلما قضا زیدون منها وترن، یعنی وقتی که زید دیگه او رو طلاق داد ما او رو به ازدواج تو دارم. اینجا نام برده نشد، اما در بین مفسرین عمدتاً در بین مفسرین، مفسرین عامه تقریبا عمدتاً قائلند بر این که این زوجه رسول خدا عایشه بوده است، و در بین خاص شیعه هم بر این قول هست عده‌ای، اما مخالف هم داره. خیلی از مفسرین من جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان قائله که این شخص ماریه بوده، ماریه قبطیه، میگه او چون هم به قول معروف بیکس و کار بوده نسبت به زنان دیگر پیغمبر در واقع مدافع، و بعد هم نسبت به او حسادت داشتند چون فرزند ذکور برای رسول خدا داشته، گرچه به بقا و ادامه خداوند نخواست فرزند پسر رسول خدا بماند، این دلائل باعث حسادت بود که چنین چیزی رو بگن، و دلائلی هم اقامه میکنه، میگه جایگاه عایشه بعضن اینطور قائلن که انقدر در بینه بگو جامعه به واسطه پدرش و جامعه عربی بالا بود که جرأت یک چنین تهمتی به او خیلی سخت بود. البته این نمیتونه دلیل صفر باشه، چون حالا جایگاه ماریه هم به واسطه رسول خدا بالا بوده. علی حال اختلافی است و خداوند هم نام بگید نبرده و تأثیری هم بگو در قضیه ندارد، یعنی تأثیری در اصل داستان بگو ندارد. اما این قصه خیلی حکمت آمیزه که به ما یاد میده که در مسائلی که به ناموس برمیگرده اون هم در بین مؤمنین هر چیزی رو گوش نکنیم، و هر چی رو هم که به گوش من خورد بگید بی تفاوت نباشیم. قرآن به ما میگه باید برخورد کنید، اگر شنیدید در مورد مؤمنی در مورد کسی چنین چیزی میگن بی تفاوت نمیتونی باشی، ساکت نمیتونی باشی، نه اصلا اونجا باید بزنید تو دهنش. اگر یه کسی آمد گفت بنده که شما منو میشناسید متجاهر به فسق، بگید نیستم، آمد در مورد من به شما چیزی گفت که تجاهر به فسق من رو نشون میده، شما اونجا باید بگید هم نگاه کنیم سکوت؟ نه، اونجا وظیفه مؤمن اینه، شما به عنوان یه مؤمن بگید او تا به حال من ازش خطا ندیدم، تا به حال آبرومند بوده، این دروغ است و چنین چیزی رو من باور نمیکنم. وظیفه مؤمن اینه، اون موقع است که جامعه پاکی میشه. وظیفه هم نداری بری تحقیق کنی، بگردی بجوری نمیدونم فلان کنی، از این از اون بپرسی پخشش، حالا ببینی چقدر جامعه ما با جامعه آرمانی رسول خدا بگو فاصله دارد، چقدر با جامعه قرآنی فاصله داره. این مباحث مباحثی است که به ما میخواد یا آخه بعضیا فکر میکنن تو قرآن چیست؟ این حکمت قرآنی است. خوب دقت کنید ببینید که ما چه میخواهیم از این آیات استفاده کنیم. این آیات باید برای ما آیاتی باشه که تو گوشمون بره، زندگی باش بکنیم. بعد سه دسته اینجا تو این قصه سه دسته پیدا میشن. یک دسته اونهایی که قبول میشن که باید براشون بگید آفرین گفت، قبولی ها. یه دسته اونهایی هستند که بگید سکوت کردند، اینها هم مقصرند اما نه به اندازه دسته سوم. یک دسته سوم کسانی هستند که تابع شدند، تابع شدند و اشاعه فحشا کردند. یک دسته دیگری هم هستند که دسته یکن، اونهایی هستند که شایعه و به قول خودمون اون مطلب اصلی دروغ را ساختند، ساختند ها؟ که منافقین بودن، درست شد؟ یعنی در واقع الان شما نگاه میکنید میبینید چقدر از افراد، حالا اون زمان که یه شایعه بود، الان که شما راحت میتوانی صدا تقلید بشه، عکس فتوشاپ بشه، فیلم نمیدونم درست بشه، هزاران به چه عنوانی کسی را اگر ما میخواهیم آخرت خودمون رو آباد کنیم، این قصه رو خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. چشممون رو بگم معلوم نیستش الان ما از این در کلاس رفتیم بیرون زنده بمانیم، ولی اگر از اینجا رفتیم بیرون و مردیم، به تمام اعمالمون، گفتارمون چیه؟ رسیدگی خواهد شد. همش هر چقدر بدانیم بیشتر تکلیف داریم. از امروز که این داستان رو دیدید دیگه باید دید ما نسبت به خیلی از مسائل فرق کنه. از امروز که این قصه رو دیدیم در قرآن و این غضب الهی رو دیدیم باید فرق کنه. همونطور هم که هر کسی عالم بشود ها، عمل او صدها برابر نسبت به آدم جاهل پیش خدا ارزش داره ها، از اون برم خطای او نسبت به آدم جاهل بگید صدها برابر بگید سنگین تره، هم مزدش بیشتره هم بگید چوبی که میخوره سنگین تره. حالا نگاه کنید، ان الذين، این نه استیناف بیانیه، جمله سر خط، نقطه سر خط، یه محور دوم، فصل جدید. اما این فصل دوم با فصل اول بگید کاملا ارتباط دارد، هم بحث زنا توش بوده، هم بحث اثبات توشه ها، هم بحث بگو قذف توشه، با هم مرتبطه. اما یه قصه است، یه قصه است، یه قصه حقیقی است. میگه ان الذين جاءوا بالافک عصبة منکم. عجیبه آیه قرآنه، الذين اسم ان است، جاءوا بالافک، جاءوا بالافک سلش اسبتون خبرش، منکم صفت اسب است، اسبه به جماعت گروه میگن، اسبه اصابه یعنی باند، یه عده‌ای که هم نظرند هم گروهند که اصطلاحا هم به شما میگیم چی؟ باند، اسبه اصابه. تو سوره یوسف دیدید ها، و نحن اسبتون، این و نحن اسبتون یعنی ما یه جماعتی هستیم قوی، با هم همپیمان، با هم کارها رو انجام میدیم، اما بابامون رفته یه بچه رو دوست داره. میگه ان الذین اسبتون منکم، اسبتون نکره است یعنی یه فرقه، یه جماعت. پس معلوم میشه که اینایی که داستان رو آوردن یه باند بودن. از این اسبتون فهمیده میشه که بگید یه باند بودن، یه گروه بودن، یه جماعت بودن، معلومه نه؟ یه دسته بودن. به همین دلیل میگیم که منافقین بودن، که نفاق اونها رو کنار هم کرده بوده بگید عصبه، حول یه محوری با هم جمع بودن، باند بودن. جاءوا بالافک، الافک الفلام داره، الفلام عهده، الفلامه بگید افک یعنی دروغ، اما دروغی که وارونه است، یعنی حقیقت رو وارونه کرد، اصلا افک یعنی غلبه، وارونه کرد ها، دروغی که به شکل حقیقت نشون داده شده، سر و ته شده. الف لام هم داره. بعد نگاه کنید جا و به یعنی چی؟ یعنی آوردند. جا به یعنی آورد دیگه. چرا نگفته ان الذين افکو، ان الذين رموا تهمت زدن، ان الذين اتهموا، گفته ان الذين جاءوا. جاء با با که میاد در مورد مسائلی که خبر و شایعه و اینجور چیزاست و موضوع حرفه ها، برای مبالغه است. گوش میکنه استعاره سا، یعنی انگار این خبره، این افکه مثل یه چیزیه که ور میداره، بگید میاره، یعنی انگار حسیه، یعنی مثلا مثل که جا ابل کتاب، کتاب آورد، اینم انگار این یه جسمه، یک شیعه میتونه ورش داره، بگید. لذا برای جاهایی به کار میره، جاهایی به کار میره که خیلی خبره مهمه، خیلی خبره، بگید مهمه. مشخص شده نه؟ مثل چی؟ ها؟ انجا اکم فاسقون به نبعین و تبعین، نگفته ان اخبر اکم فاسقون، ها؟ انجا اکم یعنی نبع، یعنی خبر مهم. اگر یه فاسقی یه خبر گنده، یه خبری که به امنیت ملی شما حیثیت دار مرداش آورد، اونجا زود اقدام نکن. اینجا جا او بنف، یعنی یه خبر گنده گندهی به اسم افک یه عدهی آوردن، این عده اصفتون من کن، از جهان غیب نیامده بودن، از روم و فارس هم بگید نیامده بودن، اینا بین خود شما بودن، یه باندی بودن بین شما. شما چرا این باند بین خودتون رو نشناختید؟ متوجه یا نه؟ این منکم همه مسلمان رو داری میگه، همه اونایی که تو لشکر رسول خدا بودن، میگه آها شماها یه جماعت، یه عده، یه عده قلیل که باید دستشون برای شما رو باشه، یه خبر گنده ای رو جعل کردن و برداشتن آوردن. اثبتون من کن، گرفتی؟ بعد چی میگه؟ میگه لا ته، میگیم این تیکه به ما نشون میده که انگار این خبر گندهه، بگو، خیلی دردآور بوده. میفرماید لا تحسبوه شرلن لکن. لا تحسبو یعنی چی؟ گمان نکنید. استیناف بیانی ها، میگیم این خاک به سرمون شد که اینها یه همچین دروغ گفت. میگه لا تحسبوه شرلن لکن. این لا تحسبو واوش با لکم کمش، درست شد؟ گرفته چی میگم یا نه؟ این دوتا مخاطبهاش با اون منکم فرق داره، با اون کم منکم، با اون کم منکم فرق داره. اون کم منکم کیان؟ همه مؤمنین. یعنی یه چند نفری در بین همه شماها پیدا شدن یه غلطی کردن، این جمله اول. بعد خطاب میکنه به خوبا، رسول خدا و زوجه او و اونهایی که بگید موفق شدن، اونا بودن که ناراحت شدن. انگار این استیناف بیانیه، میگه به شماها میگم لا تحسبوه، هو میخوره به افک، گمان مبرید این افک شرن لکم، شر بود برا شما، شماها غصه نخورید. گرفتید یا نه؟ این کم برای مؤمنین، این کم رسول خدا، زوجشه و اون کسانی که موفق بودن، قبولیا. میگه اصلا مبادا این رو احساس کنید برای شما شری بود، نه برای شما شر نه. لا تحسبوه شرن لکن. فهمیدید این جمله استیناف بیانیه چیه؟ چون جمله اول برگشته گفته چی؟ گفته آهای مؤمنین، یه جماعتی، باندی، هم پیمان پیدا شدن یه غلطی بین شما کردن، همه مؤمنین تنشون میلرزن، اونایی که چیزن. بعد میگه به شماها خوبا میگم، شماها شری براتون نیست. حالا شر نباشه، گاهی اوقات شر نیست، ممکنه خیرم نباشه دیگه، به ذهن انسان بیاد خیرم نیست، یه امری ممکنه برای من شری توش نباشه ولی ممکنه خیری هم توش نباشه. بعد پشتش میگه بل، این بل بهش میگن بل اضرابیه. بله چی؟ اضرابیه. یعنی مبادا گمان کنید بل هو خیر لکم، بل هو خیر لکم، نفهمیدی؟ بلکه تازه اسباب خیر شما هم هستش. خیران لکم، این لکم متعلق به شرن، لکم متعلق به خیران، بلکه خیر شما هم توشه. بل هو خیران. گرفتی چی شد یا نه؟ این بل بهش میگن بل اضرابیه. نه تنها بگید آسیبی برای شما نداره، درسته شما تو لشکر بودید و این اتفاق افتاد، مثل که شما تو یه محله‌ای بودی و اون محله دزدی شده، اما تو اون دزدی سرآمد بودی، تو موفق بودی، تو دزد رو گرفتی، تو برای شما هیچ گونه چیزی نداره، اما ممکنه شر نداشته باشه، خیر هم نداشته باشه. میگه نه، بله هو خیر. هوورم آورده، جمله اسمیه هم درست کرده که دلالت بر ثبوت کنه، یعنی این خیر ثابت داره برای شما، نمره قبولی داره برای شما. بل هو خیرون. چه واقعی چی بودی که خدا میگه براتون خیره؟ رسول خدا اینجا آسیب دید، غافل بیگناه بهش یه چیزی چسبوندن، به زوجه رسول خدا، تحمل بگید این همه سختی رو کرد، راضی به رضای خدا شد، اینها همش چیه؟ خیره، درجه است. بل هو خیرون لکن، بل خیریتش هم در اینه که اینها منافقین رو شناختند، این مؤمنین منافقین رو شناختند، این تحسبو و لکم، اونایی که موفقن، اینها منافقین رو شناختند، خیریتش در اینه که اینها ثابت قدم بودن، نمره قبولی گرفت. بعد میگه که پس از این در میاد که شر برای اینها نیست، خیر برای اینها هست. مفهوم این جمله میشه چی؟ که برای یه عده دیگه ای بگید شر. حالا شر برای کیا میشه؟ برای اونهایی که شایعه رو ساختند، منافقین، برای اونهایی که دنبال منافقین راه افتادن، برای اونهایی که شنیدند و بگید سکوت کردن، اما همشون هم تو یه اندازه بگید نیستن. لذا خدا جواب میده، نگاه کنید، لکل امر ان منهم، این منهم کیه؟ این الذین جاؤوا بالافک، یعنی همون کسانی که غیر از لا تحسبو هستن. میگه لکل امر ان منهم، برای تک تک اینها، درسته که اینا دست جمعی غلطی کردن، ولی حساب تک تکیه. لکل امره منهم، منهم صفت امره، برای هر یک از اینها مکتسبه، ما مبتدای مؤخره، اکتسبه یعنی اکتسبه او، من الاسم، این من الاسم حال است از اونهای اکتسبه او، من بیانیه است، تنها جایی که ذوالحال هست میشه همینجاست که آیه سره باشه. این آیه چی میگه؟ از اون های اکتسبهو عاید سله حذف شد. لکل امره منهم، برای هر یک از اینها آن چیزیست، اون مقداریست که اکتسبهو، اکتسبه یعنی چی؟ فهمیده و درست حسابی و با اراده اکتساب کرده، کسبه یعنی کسب کرد، اکتسبه یعنی چی؟ بگو، فهمید و قصد و اراده با بگو، مکتسبه من الاسم، الاسم الف لام داره از این گناه، درست شده نه؟ این اسم همون الف جه، من الف جه. چقدر سهم داشتی در اون افک که گناه بود؟ به همون مقدار که کسب کردی. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، همون مقدار که خودت بود. لکل امر منهم ما اکتسبه، اونی که شایعه رو ساخته، اونی که دنبال شایعه پراکن را افتاده پخش کرده، اون کسی که سکوت کرده، همینطور همه. لکل امر منهم مکتسب من الاسم. بعد میگه ولذی، ولذی، ولی اونی که سر ماره، سنت سیئه رو میگذاره، بدعت رو گذاشته، ولذی تولا کبرهو، تولا یعنی چی؟ به عهده گرفته. کبرهو یعنی عظمهو، قسمت عظیمش رو، یعنی ساختش رو. ولذی تولا کبره، کبرهو مفعول تولاست، تولای هوه داره برمیگرده به الذی، فاعلش عاهد صله است. اونی که بیشترین این داستان به عهده او بوده، منهم، این منهم کیه؟ این منهم همون لکل امرئن منهم، یعنی همون الذین جاؤوا بالافک، اونایی که شایعه رو توش مدخلیت داشتن، اونایی که تو شایعه مدخلیت داشتن، اونی که در بین اونها از همه بیشتر مایه گذاشته، سازنده. والذی تولا کبره منهم، این منهم حال است از برای فاعل تولا، در حالی که از این اهل افک است، الذی مبتدا، لهو عذاب عظیم، لهو خبر مقدم، عذابون مبتدای مؤخر، عظیمون صفت، برای او عذابی است عظیم، یعنی دیگران هم عذاب دارن، اما عذاب این چون عظم گناه به گردنش بوده، کبرش به گردنش بوده، عذابش هم عظیم تره، هر که بامش بیشتر برزش بیشتر. چقدر قشنگ بود. اول قصه گفت چی؟ گفت شایعه رو رومی ها و ایرانی ها و دیگران نیومدن این افک رو درست کنن، این افک از دل شما در آمد، اونم یه عده باند محدودی، اسوه‌تون منکم، اسوه هم گفتا، اسوه یعنی یه عده همپیمان، هم یعنی یه جماعت، یه باند، اینا افک رو درست کردن. بعد گفت مؤمنین شما ولی غصه نخورید، این برای شما اسباب بصیرت شد، اسباب خیر شد، اسباب ثواب شد. اما اون کسانی که در، ولی نسبت به اون کسانی که مدخلیت در افک داشتن، اونها به هر مقداری که مدخلیت داشتند بگو چوبشو خواهند خورد. لکل امرئ منهم مکتسب من، و اون کسی که نفر اول بوده است، او عذابه 100% مال اونه. بعد از 100% بیای پایین میشه 99 98 96 97 92 80 70 60 50 همینطور بیا پایین، درصدش نسبت به افرادی که تا اونهایی که هوادارن تمامشون رو شامل میشه. بعد اون موقع درصد گناه، درصد توبه رو هم میاره ها. اونی که پایین تر بوده فقط سکوت کرده، این اگر یه استغفاری کند و یه غلط کردنی بگد و چهار تا به قول خودمون از دو جز بکنه، خدا اینو راحت تر میپذیره تا اون. هر چقدر مسیر سخت‌تر، مسیر پذیرش توبه و مسیر رفتن به سوی توبه و توفیق توبه هم بگی نگاه کنید راست. الافک، افک چیه؟ میگه ابلغ ما یکون من الکذب و الافتراء. افک یه چیزی ابلغ، نه اینکه بلیغ‌تره، ابلغ یعنی اعلا، بالاتر، بالاتر از اون چیزی که کذب است و افترا. کذب یعنی دروغ، افترا یعنی چی؟ یعنی یه دروغی رو به یه نفر نسبت بدی. بالاتر از این کذب و افترا یه چیزی رو وارونه، یک تهمت بزرگی رو وارونه به شکل حق نشون بدی نسبت به یه نفر، میشه افک. قیلی گفته پس افک دیگه خیلی بالاست، تهمت خیلی گنده. بعد میگه و قیل هوال بهتان. قیلی گفته افک بهتانه. بهتان چیه؟ بهتان تهمتیه که به یکی میزنی بیچاره مبهوت میشه، بعد میگیردش. اصلا از بهت است دیگه. درست شده نه؟ داریم تو قرآن فبهت الذی کفر، یعنی بیچاره آچمز شد، همینطور موند. درست؟ این بهتان اینه، یهو به شما به یه بنده خدا یه چیزی رو ببندی جوری که اون یه دفعه سنگکوب کنه، از میخکوب بشه، شوکه بشه، این میشه بهتان. بهتان اینه لا تشعر بهی حتی یفجعک، اصلا شما فکرش نمی کردی، نسبت به اون احساسی نداشتی، جوری که یفجعک یه دفعه ناگهانی اومد سراغه، مثل سکته میمونه. گرفتید یا نه؟ بهتان اینه. و اصله، اصل افک چیه؟ و اصله الافک و هو القلب. اصلش افک و هو القلب، مصدرش افک به معنای قلب. پس افک یعنی معفوک، یعنی چیزی که مغلوب شده. درست شده نه؟ وارونه شده. یه دروغ گنده ای رو یه دفعه به شکل حقیقت در بیاری، طوری که طرف غافلگیر شه. لأنه قول معفو کن. چرا بهش میگن افک؟ میگه مصدر به معنای اسم مفعول دیگه، مثل خلق به معنای مخلوق، قبض به معنای مقبوض، اینم افک به معنای معفوک. چرا؟ چون قول معفو کنن وجهی، چون این یه کلامیه که وارونه شده از بگو وجه خودش، از شکل واقعی خودش بگیرید سراته شده، کلام دروغیست که به شکل حقیقت جلوه داده شد. والمراد میگه حالا اینجا الافک الافلام داره، منظور کدوم افکه؟ میگه والمراد ما افک بهی علی عایشه رضی الله عنها، اونیه که اتهامی که به زوجه رسول خدا زد. اسوه یعنی چی؟ میگه ولو اسوتو الجماعتو، اسوه یعنی جماعت، من العشرت الالاربعین، از ده نفر تا چهل نفر. ببین فهم میکنه با طائفه ها، توی اون آیه خوندیم که ولیشهد عذابه هما طائفتون من الالاربعین، طائفه یعنی عده که اینطوری دستاشون رو به هم دیگه ببندن یه دایره درست کنن. دلیل نمیشه که اینا هم عقیده هم باشن فلان، لذا گفت طائفتون من المؤمنین، یه چند تا مؤمن رو جمع کنن میشن طائفه. ولی عصبه یه جماعتن که با هم هم پیمانن، هم اعتقادن، بگی با هم سر و سری دارن، باندند. گرفتی؟ اینه فرق داره با طائفه. و کذالک که اهل اصابه، اصابه هم یعنی همونه بم میشه. میگه این اصبه و اصابه از چی گرفته شده؟ میگه کلمه شو ببین، اعصو سبو، مثل اعشو شبو، اعشو شبت الارز، یعنی خیلی عشق پیدا کرد. اعصو سبو، مثلا فرض کن ها اولائه اعصو سبو، این یعنی چی؟ یعنی اجتمعو، یعنی به شدت با هم جمشن، به چسبن به هم، با هم هم عقیدشن، اجتماع کنن، میگن اعصو سبو. پس عصبه اونایی هن که با هم اجتماع کردن کنار هم جمشن. حالا اینا کی بودن؟ این عصبتون کیا بودن؟ میگه هو عبدالله ابن ابی رأس النفاق، عبدالله ابن ابی رئیس منافقه، و زید ابن رفاعته، و حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابتن، و مستحب ابن اساسته، و همنه تو بنت جهشن، یکیش زنه همنه، این خواهر همون زینب بنت جهشه، یعنی دختر عمه رسول خدا هم میشه، خواهر اونه، مشخص شد مثل خواهر زن رسول خدا میشه همنه. بعد حالا البته اینا تعدادشون چند نفره؟ 5-6 نفره. اسوتون ظاهرا بیشتر از اینم بودن، ولی خب اینا دیگه کله گنده هاشون. حسان ابن ثابت هم که شاعر پیامبره، مستحب ابن اساسه، حالا مستحب ابن اساسه، زید ابن رفاعه و اینا. بعد میگه نگاه کنیم، میگیم اینا که 5 نفرم، میگه و من ساعده هم و کسانی که اینها رو بگید یاری کردن، همراهی کردن. کبرهو قرائت شده و کبرهو، کبر و کبر به یک معناست، یعنی ازم. و قرعه کبرهو به زم و الکسر کبرهو و هوه ازمهو، بیشترینش رو مشخص شده نه؟ ازم و شیعه اکثرهو و معظمه. و لذی تولاهو، خب اونی که اینو ساخت، اون سازنده کی بود؟ خب میگه والذی تولاه عبدالله. میگه چرا اینو ساخت؟ خب مرض داشت. این عبدالله ابن عبی اصلا منا... میدونی که این عبدالله ابن عبی قبل از اینکه رسول خدا بیاد به مدینه، این قرار بود که بشه رئیس مدینه، حتی براش تاج و تخت هم درست کرده بودن و همه چیش. با آمدن رسول خدا اوضاعش بگید به هم ریخت، به هم ریخت. و همین یه مقداری جریان نفاق رو در او تقویت کرد، چون منفعت وقتی که بعد از اون طرف هم نفاق اینطوریه دیگه، از اون ورم زورش نمیرسید که مقابله بکند، مجبور شد که بگید بشه آتش زیره خاکستر. نفاق یعنی همین. میگه لامعانهی فی ادابت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر امعانش، یعنی خیلی فرو رفتگیش در دشمنی با رسول خدا. و انتهازهی الفرسه، انتهاز یعنی چی؟ یعنی استفاده همچین فرصت طلبانه. الان ال انتهازیون به فرصت طلب ها میگن. و انتهازهی الفرسه، این همیشه چشم میمالید فرصت پیدا کنه، یه چیزی پیدا کنه درست کنه، چون دشمنی داشت. و طلبهی سبیلن الالغمیزه، و همیشه دنبال این بود که یک جایی برای فشار، قمزه یعنی فشار داد، غمیزه یعنی یه چیزی که بگی بتونه فشار بیاره به مسلمین، همیشه طلب میکرد یه به قول معروف اسباب فشاری رو بر مسلمین بگید پیدا کنه، یه نقطه ضعف پیدا کنه فشار بده. همشه این بود. گفتم دلیلش هم چی بود؟ اینکه میخواست تاج و تختی پیدا کنه و اوضاعی داشته باشه تو مدینه به هم ریخت. خیلی ها بودن اینطور، مثلا یه شاعری بود به اسم امیت ابن ابی سلط، میتونید اینو نگاه کنید، امیت ابن ابی سلط با ساد. این شاعر خیلی گنده‌ای بود، شاعر خیلی گنده‌ای تو جاهلیت بود، کتاب‌های یهود و همه رو خونده بود، کتاب‌های نصرانی رو همه رو خونده بود، همه به همه هم میگفتش که بلدم بود، به همه هم میگفتش پیغمبر بعدی منم، چون تو کتابای یهود و نصارا خونده بود که مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، به همه میگفتش که قرار پیغمبر بیاد، منتظر باشید منم، چون خدا خیلی دلش بخواد من هم شاعرم، هم کتابت بلدم، هم ثروتمندم، هم یهود رو میشناسم، هم نصارا رو میشناسم، همه رو دیگه، هم من بهتر کی هست. بعد که پیغمبر آمد و در مدینه ظهور کرد، دید این پیغمبر هم یتیم بوده، هم فقیر بوده، هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه یه کتاب یهود خونده، نه یه کتاب نصارا، دارد که کفر ورزید حسدن لرسول الله، با اون که یقین داشت رسول خداست، من باب حسادت کفر ورزید و با کفر از دنیا رفت. بودن کسانی که چنین هم، منافقین هم همینطور. ای حالا ای یسیبو، یسیبو ای یسیبو، داره کدوم تیکه رو معنا میکنه؟ لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم، ایوسیبو کل خائزن فی حدیث الافک من تلک الاسوته نصیبه. میرسد به هر کسی که فرو رفته خائز در این سخن افک من تلک الاسوته، از این اسوه و اصابه، میرسه به هر کسی که مدخلیتی در این افک داره نصیبه من الاسم، بهره خودش از اسم، اون بهره او از اسم بهش بگید میرسه. نصیبه فاعل یوسیبوس، نصیبه من الاسم علا مقدار خوزهی، به مقدار بگید مدخلیتش، 100% مال عبدالله، از عبدالله بیا پایین هر چقدر میخواد بشه. ولعذاب العظیم لعبدالله، اما 100% مال عبدالله. لأن معظم الشر کان منه، زیرا بیشترین این شر از او سرگیر. یوهکا، حالا دقت کنید داستان، یوهکا ان صفوانه، حکایت شده که صفوان، خوب اسما رو تو ذهن داشته باشید، ان صفوانه رضی الله عنه، این صفوان همون کسیه که بگید جا مونده بود و با شتر آمد و زوجه رسول خدا رو سوار کرد، اون صحابی. یحکی ان صفوان رضی الله عنه مر به هودجها، حکایت شده که صفوان گذر کرد به هودجها، از هودج این بگید زوجه رسول خدا. یحکی ان صفوان رضی الله عنه مر به هودجها، این مربه، خوش کنید، میخوام این گذر کرد به هودج، اون گذر کرد یعنی عبور دادا، این الان این تیکهی که داره میگه مال کجاست؟ مال اون جایی که اون سکانسی که این زوجه رسول خدا رو سوار کرده و اومد داخل مدینه و رسید به عبدالله ابن، این هودجه ها هم که گفته هودج نداشته دیگه، چون شطور او که هودج نداشته، یه هودج یعنی نشیمنگاه. اینجا میگه صف، حکایت شده صفوان رضی الله عنه عبور داد هودج ها، یعنی ناقت ها، ناقه این زن رسول خدا را علی، این علی کیه؟ عبدالله ابن ابی، این هودج منظور یعنی ناقه، متوجه شدی؟ که این نشسته بود روش. میگه حکایت شده صفوان ناقه مربه، یعنی مرور داد، بای تهدیه است، مرور داد هودج این رو علیه بر کنار، از کنار این آقای عبدالله ابن ابی، و هو فی ملأ من قومه، این واو واو حالی است، و حالا که عبدالله هم در بین یه عده اعیان اشراف، ملأ من قومه، از قومش بود، قومی داشت، طایفه‌ای داشت در اونجا که میخواستن اینو رئیسش کنن و همه به این پیوسته بودن و منافق بودن، او در بین اونها نشسته بود، این اومد از کنارشون گذاشت. فقاله، فقاله، فقاله یعنی کی؟ عبدالله ابن ابی. فقاله به کی؟ به اون افرادی که باش بودن، ملعون من قومه، به اونا گفت من حاضهی، ببین من حاضهی، این نه اصلا حاضهی میدید زوجه رسول خدا رو، خب من حاضی، اگر تو هودج بود و درش بسته بود و غیره، خب من حاضی، گفت این کیه رو شطر این زنه؟ این سوالش برای چی بود؟ نمیشناخت؟ نه نه آها، استینا میخواست توجه رو جلب کنه، گفت آها ببینی به اون کیه؟ همه نگاه کردن گفتن فلان، من حاضی، برای جلب توجه و نظر دیگران، گفت من حاضی. فقالو عائشت رضی الله عنه، گفتن زوجه رسول خداست. فقاله، اینجا یه سری اینطوری تکون داد، گفت والله ما نجت منه ولا نجا، گفت نه این تونسته از دست او دره، نه او از دست این، جمله جواب قسم والله، با تأکید به اونا. فقاله، بعدم برگشت توبیخ کرد، دیدید اینا رو میگن مثلا خودشو میکشه کنار میگه مثلا این هم تیمت بود تیمت باخت درسته که اونم ایرانیه اما اینم برگشت گفت چی؟ وقال امرأت و نبیکم زن پیامبرتون یعنی خودشو امرأت و نبیکم باتت باتت باتای تامه است یعنی شب رو به صبح آوردن باتت معرجونن در کنار مرد اجنبی بوده شب تا صبح حتی اسفحت تا اینکه صبح شده وارد صبح شده حتی اسفحت اینجا تامه است یعنی دخلت فی الصباح یعنی شب که ما راه افتادیم آمدیم اینها صبح راه افتادند آمدن بعد این بوده پیش او حتی اسفحت ثم جاء یهودها ثم یعنی چی؟ یعنی سپس جاء این آقا اومده این اجنبی رجل یهودها در حالی که او رو هم به دنبال خودش میگیره یعنی انگار مثلا تو ترجمه اینجوری این جمله هایی که گفته جمله خبریه برای توبیخه این جمله های خبریه رو برای توبیخ گفته زن پیغمبرتون اینطوریه اینطوریه اینطوریه بعدم با کمال پررویی اومده گرفته داره اینو بگید میارتش جاء یهودها خیلی ناجوان مردانه حرف زد من گفتم اون خطاب در لا تحسبوه شرن لکم با وهو و خیرون لکم این خطاب های مخاطب به کیه؟ به اون کسانی که قبول شدن همینه میگه میگه والخطاب فی قوله هو خیر لکم لمن ساءه ذلک من المؤمنین نسبت به اون کسانی هن که تو این قضیه افک اونها بگید ناراحتی بهشون رسید آسیب دیدن که رأسش رسول خدا بود بعد زوجه او بود بعد بقیه مؤمنینی بودن که خون به دلشون افتاد از تهمت اینها دفاع کردند لمن ساءه برای اون کسانی است که ساءه ذلک یعنی ذلک الاف من المؤمنین و خاصتا و به ویژه بگو رسول الله صلی الله علیه و آله و خاصتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر و عائشه و صفوان بن المعتل رضی الله عنه خصوصا اینا رسول خدا زوجه رسول خدا ابوبکر رو هم آورده به دلیل اینکه پدر عایشه بوده و صفوان رو هم آورده بیچاره کار خیر کرده بوده تهمت هم بهش زدن درست شد یا نه؟ صفوان ابن المعتله رضی الله عنه و معنا کونهی خیرن لهم میگه این برای شما خیره چه خیریتی توشه؟ خیریتش چیه؟ میگه و معنا کونهی خیرن لهم انهم اکتسبوا فیها الثواب العظیم چون اینها بگه برخلاف اونها که به گناه افتادند و درصدی از گناه از 1% تا 100% گرفتن اینها بگو از 1% تا 100% بگی مزد گرفتن عکسه لانه کان بلاء چرا اینها رو بهشون مزد دادن؟ میگه لانه کان بلاء مبینا و مهنتا بگی ظاهرتا میگه این چون یه امتحان بود بلاء اونم امتحان آشکار و یه مهنت بود امتحان سخت اینا از امتحان قبول شدن اینا مدرک قبولی گرفتن چون اینا سختی امتحان رو کشیدن و انه نزلت فیه این یه خیر یه خیرش چی شد؟ که اینها به ثواب رسیدن خیر دیگهش چیه؟ و انه یه عطف جمع انهمه و معنا کونهی خیرن لهم یک انهم دو انهو انهو نزلت فیه سمانی اشرت آیتن کل واحدت منها مستقلتن به ما هو تعظیمون لشان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تسلیتن لهو و تنزیهن لام المؤمنین رضوان الله علیها و تطهیرن لأهل البیت و تحویل لمن تکلم فی ذلک او سمع به فلم تمجه اذنا و عدت و الطاف للسامعین و تالین الى یوم القیامه و فوائد دینیتون و احکام و آداب لا تخفا على متحمل. این بل هو خیر لکم، میگه خیرش اینه، انه نزلت فیه نازل، انه یعنی شأن، این زمین شأن، شأن این است که نازل شده در این افق سمانی عشرت آیتن، چند تا آیه؟ پس این فصل دوم که در مورد افقه چند تا آیه است؟ 18 تا آیه نازل شده، کل واحدت منها مستقلتون، هر کدومشون به طور مستقل به ما هو تعظیم لشأن رسول، هر کدوم به تنهایی تعظیم شأن رسول خداست صلی الله علیه و آله و تسلیتون در و دلداری به رسول خداست. که خدا میگه ما باهاتیم. ببین ما چه غضبی کردیم به خاطر تو و تسلیتون لرسول الله و تنزیهون، هر کدوم از این آیات تنزیه هست لام المؤمنین برای اون زوجه رسول خدا رضوان الله علیه و تطهیرون، و هر کدوم از این آیات تطهیر است لأهل البیت، یعنی رسول خدا و اهل بیت بگید مطهر از این ادناس و از این چیزها هست، و تحویلون تطهیر است برای اینا، تحویلون و هولنگیز است وحشت آور است لمن تکلم فی ذلک، برای اون کسانی که در این رابطه بگو حرف زدن، لمن تکلم فی ذلک او سمع بهی، اونایی که شایعه رو پخش کردن، او سمع بهی، سمع به یعنی چی؟ نه اینکه گوش کردن، سمعهو یعنی شنید، استمعهو یعنی گوش کرد. ببین شما یه چیزی میگی، من قصد نداشتم، مثلا من رفتم تو خیابون دارم راه میرم یه ماشینم رد میشه آهنگ میزنه، این سمع تو الموسیقا، من شنیدم موسیقی رو، یعنی شنیدم، گوشم رو نمیتونم درشو بگیرم، این به گوشم وارد شد، این سمعهو. یه موقع از نه، اینجا میشینم قشنگ این فلشه رو میزنم همه چیشو درست میکنم میشینم گوش میکنم، سر از من اینجوری هم دستان میذارم، این میشه استمعهو، این استماعه، لذا استماع غیبت حرامه، سماعش نه، اگر شنیدی و نرفتی وایسادی اون شد استماع، گوش آدم بگیره. بعد یه دونه هم داریم سمع به، این سمع به یعنی چی؟ اینا اگر بلد باشی سوره یوسف که دونجا داره که ولما سمعت، بخون به مکرهن نه ارسلت الیهن، به گوشش رسید، نه گوش کرد، الان شما یه حرف میزنید من گوش میکنم، سمعتو کرد، یه موقع خوب گوش میکنم استمعتو کرد، یه موقع نه به گوشم رسید، این با اون داشت صحبت میکرد به گوش من رسید، مشخص شده نه، قصد نداشتن به من چیزی بگن من بشنوم، خب به گوشش خورد، این میشه سمعبی، اون کسی که این مطلب به گوشش خورد، ببین سمع بهی به گوشش خورد، فلم تمجه اذنا، مجه یعنی چی؟ پرت کرد، تا این به گوشه، چطور یه مگس میاد به گوشت میخوره میخواد بره تو دهوار اینطور اینطوری میکنی پرتش میکنی میره، این از صد تا مگس بدتره، به گوشت رسید باید پرت کنه گوشت، گوش مؤمن نباید جاذبه برای این داشت روشه، فلم تمجه و ازنا، مجه یعنی چی گفتم؟ پرد. تو نهج البلاغه یه جمله ای داره میگه که ما مزه امرؤن مزهتن الا مجه من عقلهی مجتن، از کلمات قصاری میگه هیچ مؤمنی ما مزح امرون، هیچ شخصی شوخی بیجا نکرده مگر اینکه از عقلش دست کشیده و عقلش رو پرت کرد. آدم عاقل شوخی بیجا نمیکنه، عقل اجازه شوخی مزاح بیجا نمیده. لذا فلم تماجد و عدت و الطافن، و تعداد زیادی الطاف هست لسامعین، برای کسانی که این قصه رو میشنون. شما این قصه رو برید نقل کنید به عنوان یه قصه، خیلی ها میشنون. من عجیبه آدم نمیشنوه که اومده باشن این قصه رو با همه به قول معروف نکات آموزنده و مطالب دیگرش بنویسند، بیان کنند. تنها قصه ایست که خداوند اینطور خشم کرده. میگه برای سامعین و تالین و اون کسانی که تلاوت میکنن این آیات رو عده‌ای از الطاف هست و تالین الی یوم القیامه و فواید و دینیه، و فواید دینی هست، احکام دینی و احکامون و آداب. یه سری احکام شرعی توشه، یه سری آداب شرعی توشه. لا تخفا علی متعملی ها، که مخفی نمیمونه بر کسی که تو این آیات بگید تحمل کن، دقت کن. حالا نگاه کنید، نه لولا این آیه رو دقت کن، از اون آیات لولا از اینجا سمعتموه، یعنی شنیدید. لولا از سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. این لولا چیه؟ ای گفتید این لولا لولای تحزیزیه است. لولای تحزیزیه اگر بر سر فعل ماضی در بیاد، یعنی اونی که زمانش گذشته است، برای توبیخ است و تندیم. توبیخ و تندیم، مثل که شما باید درستو میخوندی قبول میشدی، حالا نخوندی و قبول نشدی. من میگم لولا قرأت درسک، چرا درستو نخوندی؟ شما رو توبیخ میکنم و بگید پشیمانتون میکنم از این کار. اینجا لولا بر سر زنه در آمده، لولا بر سر چی در آمده بگی؟ زنه. یعنی آخه چرا یه چنین گمانی نکردید؟ یعنی شما وظیفه داشتی ذهنت اینطوری باشه، ذهن مؤمن باید اینطوری باشه، چرا این ذهن بیساب موندتون اینطوری بگو نموند؟ خدا میگه لولا زنه. این از ظرف است متعلق به زنه. سمعتموه صف جمله مضاف الیه از هو هم میخوره به افک. این خطاب به کیه؟ این سمعتمو مؤمنین، مؤمنین. آهای مؤمنین، اما کدوم مؤمنین؟ اونایی که بگید دنبال منافقین را افتادن، این سمعتم اینه. آهای اونهایی که دنبال حرف منافقین را افتادید، چرا در وقتی که شنیدید افک رو چرا گمان نکرد المؤمنون والمؤمنات؟ اینجا یه بحث داره. نه قاعده کار باید اینطور میگفت لولا از سمعتموه زننتم. التفات شده از خطاب به بگید غیبت. بعد اینطور میگه چرا موقعی که شنیدید گمان نکردید؟ سیاق اینطوری نیست؟ به جای زننتم گفته چی؟ بگید زن المؤمنون و المؤمنات. میدونی واسه چی؟ واسه که توبیخه شدیدتر بشه. یعنی شمایی که وصف ایمان روتون هست، مثل که من به یه نفر بگم مؤمن غیبت نکن، این خیلی توبیخش بیشتره تا اینکه بگم فلانی غیبت نکن. یعنی شمایی که وصف ایمان دارید، اسمتون مؤمنون و مؤمناته، چرا بگو موقعی که شنیدید گمان نکردید؟ چرا این گمان به ذهنتون نرسید؟ یعنی مؤمن ذهنش باید ذهن به قول من اینجوری باشه، ها مثل بدنی که سالمه وقتی ویروس میاد ها بدن ویروس رو قبول میکنه؟ نه، همون لحظه که میاد سیستم دفاعی بدن باش برخورد میکنه. ذهن شما باید سیستم دفاعی داشته باشه. به محض اینکه ویروس اینچنینی وارد شد ذهن باش مقابله کنه. ظن المؤمنون والمؤمنات. بعد چرا از مقدم شده؟ خب ظرف اومده به کی؟ مقدم شده بر ظن. چرا؟ باید اینطور میگم لولا ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا از سمعتمو. درست شده نه؟ چرا؟ میخواد بگه که اهمیت قضیه است. گمان شما باید همون لحظه باشه. میفهمی چی میخوام بگم یا نه؟ یعنی گاهی اوقات از طرف میاد مثلا یه شایعه یه چیزی در مورد بنده بهش میگن، اینطوری گوش میکنه گوش میکنه میگه حالا ببینیم، بعد 10 دقیقه بعد میگه نه نمیخواد این، نه نه، همون تا دهنشو باز کرد گفت فلان باید بکوبی تو دهنش. ظن المؤمنون، این آیه اینه میگه. از تقدیمش به خاطر اینه. یعنی زمان مهمه، درست در همون وقتی که به گوشت رسید باید گمان کنی، چون تو مؤمن و مؤمناتی. بعد جالبه چه گمانی بکنی؟ به انفسهم خیرا، نگفته بل مؤمنین خیرا. داریم تو روایات و اینا ظنوا بالمؤمنین خیرا، نسبت به مؤمنین نظر خیر داشته باشه، اون روایته. اینجا میگه به انفسهم، یعنی چی؟ یعنی اون طرف مقابل خودتی. انما المؤمنون اخوه، او تویی. اگر تهمتی رو به او زدن بگیر، انگار به تو زدن. به انفسهم، به انفسهم متعلق به عامل مقدر مفعول دوم ظن است، خیرن مفعول اول. بعد جالبه نمیگه که نسبت به اون کسانی که تهمت زدن چرا گمانه بگید خوب، نه میگه گمان خیر. میفهمی یا نه؟ گمان خیر باید بکنی، گمان خوب، نه شک کنی، نه وهم کنی، نه نمیدونم فلان. باید بهترین، یعنی چشت هم نیفته، مؤمنه به انفسهم خیر. آیا همین کفایت میکنه؟ همین که یه نفر در مورد بگو یه کسی آمد به من یه چیزی گفت ولی من دیدم نسبت به او عوض نشد، گفتم نه مؤمن از این کارا نمیکنه تو ذهنم. نه نه نه، اینجا اقدام عملی، همونطور که شنیدی ها وظیفه داری جوابم بدی. و قالو، قالو حتم جای کجاست؟ زنه. و قالو، و بایدم بگن. چرا نگفتید؟ باید میگفتید هازا، هازا یعنی این خرد فرمایشی که شما کردید، این تهمتی که شما زدید. هازا میخوره به کلام، هازا یعنی این، افکن مبین، این دروغ است، دروغ شاخدار. باید بهش بگی برو گم شو دروغ میگی، این دروغ آشکار است، بگو. پس اگه سکوت کنی غلط، سکوت کنی گمان خیرم بکنی غلط. باید بگید اولا ذهنتو بگو کاملا نسبت به مؤمن صاف کنی، و بعد هم با کلام تو دهن منافق بزنی که هازا افکن، هازا مبتدا، افکن خبر، مبین صفت، هازا افکن مبین مفعول غالوس. گرفتید یا نه؟ التفاتی که تو این آیه هست ظن المؤمنون. بعد تازه نگاه کنید میگه ظن، ظن چیه؟ گمان راجه. چون اگر من 25% احتمال بدم که دروغه میشه وهم، 50% احتمال بدم، ببین زیر 50% میشه وهم، میگم من وهمم اینه که این دروغه، میشه زیر 50%، یعنی 25%، 75% احتمال میدم درست، 50-50 باشه میشه شک. گوشگر یا نه؟ 50-50 باشه میشه شک. از 50 به بالا میشه چی؟ زن. میگه تو باید زن راجح داشته باشی، نه شک، نه شک کنی که نسبت به مؤمن خیر، نه وهم کنی نسبت. زن چرا نگفتی یقین کنی نسبت به خیر؟ چون یقین دست انسان نیست، یقین باید اسباب یقینش حاصل شه، درست شد؟ ولی من میتونم گمان خیر کنم، گرفتید یا نه؟ خوشگمان باید باشی، یقین نمیتونیم بکنیم. خدا نمیتونست تکلیف کنه که اگر در مورد یک کسی تهمت زدن تو باید یقین کنی که، یقین نمیتونیم بکنیم. نشد یا شد؟ زن المؤمنون و المؤمنات به انفس هم خیرن لولا از. ازو گفتیم به دلیل این مقدم شده که نباید امروز بشنوی فردا بگی آقا دروغه. مثل اینایی که یه چیزی رو مینویسن بعد فرداش تو شماره بعدی تکذیبیش رو مینویسن. حالا اونایی که اون شماره قبلی رو خوندن کجا باید اون شماره بعدی رو بخونن؟ اونایی که شماره بعدی رو میخونن شماره قبلی رو نخوندن، تکذیبیه رو میخونن، میرن دنبال این که میگن شاید اون درست بود. این نیست، این نیست. و صلی اللہ علیه. یا رحیم اینو بزن، من خسته شدم، خودکارم ندارم، یه خودکار بیار بزن برام بیارش. مطلبی نیست؟